Değerli kardeşlerim, önceki dersimizde üstadımızın enteresan bir değerlendirmesini okuduk. Üstad Bediüzzaman Hazretleri bir kere düşünen bir kafadır. Müthiş bir fikir adamıdır. Sadece dini konularda değil, dünyayı ve dünyanın problemlerini düşünmekte, çareler, problemler aramakta, milli problemlerimizi düşünmekte, dini problemlerimizi düşünmekte, çareler aramakta, onun üzerine yok gibidir. Demişti ki, Asya'da uyanan milletler menfi milliyet fikrine karşı, menfi milliyet fikrine, ırkçılığa sarılıp, Avrupa'yı her yönden taklit ediyorlar. Biz Avrupa'yı bu yönden aşırı milliyetçilik, ırkçılık yönüyle taklit edemeyiz demişti. Ayrıca batılılaşma yolunda bazı milletler kutsal değerlerini, değişmezlerini bile ortaya koyup değiştiriyorlar. Her şeylerini feda ediyorlar, taklitçilik yoluna giriyorlar. Bu her şeyi o yolda feda etme, efendim taklit etme, Avrupa'yı her konuda taklit etme de yanlıştır demişti. Şimdi üstadımız yine diyor ki bu konunun devamında, her milletin manevi değerleri o milletin ikinci bir bedenidir. Her beden başka bir elbise ister. Asya milletlerinin kendilerine dikecekleri elbisenin kumaşı, özellikle Türkiye'nin kendisine elbise yapacağı kumaş, Avrupa ile aynı cins kumaştan bile olsa, dikilecek elbiselerin modelinin, tarzının ayrı olması, farklı olması gerekir diyor. Bakın Avrupa, yünlü kumaştan elbise dikmiş, tamam biz de dikebiliriz. Avrupa pamuklu elbiseden dikmiş, biz de dikecek, öyle bir elbise giyecek olabiliriz. Ama hiç değilse kendi bedenimize uygun, kendi kametimize, kilomuza uygun bir elbise dikelim. Yoksa Avrupa'nın yerine göre giyip eskittiği elbiseleri onlardan alıp giymeye çalışmayalım. Doğrusu ben Hazreti Üstad'ın bu ifadesine bayıldım. Bu ifade çok güzel. Gerekçesini de üstad şöyle açıklıyor. Bir kadına bir jandarma elbisesi giydirilmez. Evet, evde işini görecek olan bir kadın bir jandarma elbisesi giymez. Giymesi gerekmez. Bir ihtiyar hocaya, yaşlı bir hocaya da dansöz elbisesi, bir kadın dansözünün elbisesi giydirilmez. Evet, kimlik konusunu da böyle bir misalle açıkladı. Ne demek bu manevi kimlik? Manevi şahsiyetimize uygun elbise giymek? Bu şudur. Manevi bedenimize, milli kimliğimize, tarihi kazanım ve birikimlerimize, dünyadaki imajımıza uygun, öyle güzel elbiseler dikmeli ve insanlık aleminde onları giyip onlarla görünmeliyiz ki dost düşman hayran olsun. Öyle bir elbise alır giyersin ki batıdan her tarafından sıkar, her tarafından efendim problem olur. Kimi yerinden yırtılır, sökülür, kimi yerinden eskir, dar gelir. Geleneksel uygulamalardan eski geleneksel yaşayıştan neyi terk edeceğimizi ve neyi muhafaza edeceğimizi iyi bilerek güzel örnekler ortaya koymalıyız. İnsanı da, medeniyeti de, modernliği de, insan ilişkilerini de, bütün teferruatına kadar yeniden inşa ederek her şeyin bizcesini ortaya koymalıyız. Bugün bunu fikir adamları değil, artık sokaktaki insan bile söyleyebiliyor. 100 sene önce, 150 sene önce bunu söyleyen insanlara iyi gözle bakılmadı. Düşünceleri pek nazara alınmadı. Ama şimdi bugün artık herkes bunu diyebiliyor. Bu görüştedir. Bir işi yapıyorsan en iyisini yapmalı. Dünya ile yarışıp, dünya ile tartılıp ağır geleceğimiz işleri yapmalı. Dünyada hayranlık toplamalı. Yoksa kendi içimize kapanıp, kendimizi överek yaşamak, yaptığımız işi sırf kendimiz övmemiz yetmez. Dünya standartlarında, dünya sıralamasında iyi yerlerde olmalıyız. İdeolojilerinin dar penceresinden bakanlar kendilerini övüyor ama kendilerini sorgulamıyorlarsa bugün milletin büyük kalabalığı o noktada değil. Artık bunları aşmıştır. Yapacağımız işi dünyada hayranlık uyandıracak düzeyde yapmalı, evrensel değerleri kapsayarak yapmalıyız ki milletçe layık olduğumuz yerlere gelebilelim. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin modernleşme konusunda söylediği şey şudur. Yeni bir söz daha, bir cümle daha söylüyorum. Körü körüne taklit de çok defa maskaralık olur diyor. Neden bunu söyledi? Körü körüne taklit. Bütünüyle taklit. Avrupa bir dükkan, bir kışla ise Asya bir mezradır. Çiftçi bir memlekettir. Hayvancılıkla uğraşır. Bir cami hükmündedir. Yani dini vardır, dine bağlıdır. Bir dükkancı dansa gider, bir çiftçi gidemez. Yani bu onların sosyal yapıları, durumları, alışkanlıklarıyla ilgili bir durum. Kışla vaziyetiyle mescit vaziyeti bir olmaz. Hem pek çok peygamberin Asya'da dünyaya gelişi, hakimlerin, filozofların çokça Avrupa'da gelmesi, ezeli kaderin bir işareti, bir remzidir ki, Asya milletlerini uyaracak olan, kalkındıracak olan, idare etmelerini, efendim idarelerini sağlayacak olan din ve kalptir. Felsefe ve hikmet ise dine, kalbe yardımcı olmalı, onların yerine geçmemeli. Yani dini ve kalbi bir tarafa atarak bu ülkelerde, Asya'da, özellikle Türkiye'de terakki etmek, gelişmek zordur. Evet, biz duygusal yönü ağır basan toplumlarız. Müslümanlar olarak aklın değerini biliyoruz. Akılla duygunun denge halinde olacağı, yani aklımızın da duygularımızın da bizim lehimizde geliştirileceği bir toplumu biz arzu ediyoruz. Ama bugün daha çok duygusal bir toplumuz ve bu durumumuz da bugünden yarına değişiverecek bir şey değildir. Demek ki biz ilerleme yolunda bu inançlı ve duygulu yapımızdan faydalanacağız. Medeniyetimizi onların üzerinde bina edeceğiz. Bununla yol alacağız. Evet, bizi heyecanlandıran şeyler başkadır. Avrupalı bir adamı heyecanlandıran şeyler başkadır. Biz fazlaca akılcı değiliz, rasyonalist değiliz diye. Hele hele biz Müslümanız, yani Müslümanlıktan vazgeçmeyiz diye ilerlemeyecek miyiz? İlerlemeyi bırakacak mıyız? Yani biz medeniyeti, biz bilimi ve teknolojiyi istemiyor muyuz zannediyorlar? Böyle mi zannediliyor? Hayır, öyle değil. Her Müslüman ilerlemeyi ister. Dininden taviz vermeden de ister. İkisi bir arada yürütülebilir bunun. Neden olmasın? Geleneklerimizden faydalı olanları, lüzumlu olanları terk etmeye, bırakmaya gerek yok. Aksine, öyle değerlerimizden vazgeçtik ki, bugün açılan yaraları tamir etmeye gücümüz yetmiyor. Bakın, ne acıdır. Neredeyse herkes hırsız oldu diyebileceğiz. Herkes menfaatperest oldu diyebileceğiz. anasına, babasına, akrabasına, yakınlarına, komşularına sadece menfaat gözüyle bakan o kadar insan türedi ki, bu insanlara artık iyiliği, fedakarlığı nasıl yeniden aşılayacağız, bu toplumu yeniden nasıl inşa edeceğiz, yolunu, usulünü bile bilemiyoruz. Yıkarken çok cesur davrandık. Yıkarken Üstad Bediüzzaman gibi insanlar dedi ki, bu milletin dinine dokunmayın. Çünkü bu milletin birçok değerleri, birçok güzellikleri din üstünde duruyor. Dini değerleriyle ayakta duruyor. Bu sütunları yıkmayın dedi. Avrupa'nın bazı güzellikleri dine dayalı değildir. Onlar bazı değerlerini yıksalar, yine manen ayakta kalabilirler. Ama biz her şeyimizi din ile karıştırmışız. Din ile efendim yoğurmuşuz. Bütün kültürümüz, edebiyatımız, ne bileyim yani güzelliklerimiz, ahlakımız, müstakil olarak bir ahlakımız yok. Müstakil olarak bir edebiyatımız yok. Müstakil olarak bir tarihimiz yok. Yıktığımız zaman bütün tarihimizi, bütün medeniyetimizi yıkarız. Yıkmaya alışınca da yapamayız, yapmak zor dedi. Ama bugünlerde maalesef bu yıkılışın sonuçlarıyla yüz yüze geldik, yüzleşiyoruz. Bugün bari son elimizde kalan parçalar üzerinden tamir edenlere, ıslah edenlere yardımcı olalım. Yardımcı olalım. El birliğiyle her şeyimizi kaybetmeden, sıfırlanmadan neresinden başlarsak, neresinden bir dönüş yaparsak bu kârdır. Evet, Üstad şunu söylüyor. Bir kere Avrupa dinine sahiptir diyor. O zamanların, yani bundan 50-100 sene önce yaşayanları söylüyor. Başta Wilson, efendim Lloyd George, Venizelos gibi Avrupa büyükleri, efendim papazlar gibi dinlerine mutaassıp insanlardır. Demek ki Avrupa dinine sahiptir, hatta bir yönüyle mutaassıptır diyor. Şimdi de bakın, Amerikan Başkanı Bush, George Bush, din adına hareket ettiğini ifade ediyor. Onlar kendileri hesabına dindardırlar. Hala bugün dünyada pek çok ilim adamı dindardır. Politikacılar dindardır. Bir Hristiyan olarak pek çok meseleye bakarlar. Öyleyse biz neden dinimizi, Müslümanlığımızı feda ederek, her şeyimizi yıkarak ortaya çıkıyoruz? Ancak böyle yaşayacağımızı, Avrupalılaşacağımızı düşünüyoruz. Hayır, biz de kültürümüzle var olmayı ama kendimizi yenilemiş, kendimizi ıslah etmiş, neyi terk edip neyi ayakta tutacağımızı bilerek ayakta durabiliriz. Üstadımız ikinci olarak şunu söylüyor. İslamiyet'i Hristiyanlığa kıyas etmek yanlıştır. Farklı şeyleri kıyas ediyor, karşılaştırıyoruz demektir. Avrupa dinine çok bağlı olduğu eski zamanlarda ileri bir toplum değildi. Onlar taassubu terk etti, medenileşti. Ama onlar çok geri oldukları o orta çağ çağlarında Müslümanlar ileriydi, aydın bir toplumdu. Hem din onların içinde, Hristiyan dünyada 300 sene iç savaşlara sebep olmuş. Hristiyan dünyada aristokrat zalimlerin elinde halkı, fakir insanları, ilim, fikir sahibi düşünürleri Hristiyanlık ezmek için bir araç olmuş. Evet, Hristiyanlık kullanılarak halk ezilmiş, fakir insanlar ezilmiş. Hristiyanlık kullanılarak ilim ve fikir sahibi insanlar, düşünürler ezilmiş. Onun için Avrupa'da geçici olarak da olsa dine karşı bir küsme hasıl olmuş. Ama İslamiyet, bütün tarih şahittir ki, bir defadan başka iç savaşa sebep olmamış. Hem Müslümanlar ne zaman dine sahip, ciddi olarak sahip çıkmışlarsa, o zamanın şartları içinde, o zamanın milletleri içinde daha ileri bir konuma yükselmişlerdir. Tarih buna şahittir. Avrupa'nın en büyük üstadı Endülüs devleti İslamiyesidir. Osmanlı da birçok zamanlar Avrupa'nın önünde olmuştur. Hem zaman Müslüman toplumlar dine karşı biraz, yani ne zaman Müslüman toplumlar dine karşı biraz ilgisiz kalmışlarsa perişan duruma düşerek gerilemişlerdir. İslam dininin önemli bir özelliği de, Hristiyanlığa benzemeyen çok önemli bir özelliği de, zekatı farz kılmış. Fakir halkı sömüren faizi, sömürme imkanı veren faizi yasaklamış. Yani halktan yana, fakirden yana ağırlığını koymuştur. Evet, İslamiyet'in pek çok emri şefkatli bir emirdir. Fakirleri, yetimleri, yoksulları gözetir. Himaye eder. Ayrıca Kur'an diyor ki, Efela yakilun, efela yetefekkerun, efela yetedebberun. Akıllarını kullanmıyorlar mı? Akılları yok mu? Akıllarıyla düşünmüyorlar mı? Diyor. Aklı ve ilmi şahit tutuyor. Aklı ve ilmi ön sıraya getiriyor. Aklınızı kullanın diyor, uyarıyor. Yani ilim ve düşünce insanlarını himaye ediyor, onlara sahip çıkıyor. Böylece İslamiyet daima fakirlerin, ilim adamlarının, düşünürlerin kalesi olmuş, sığınağı olmuştur. Onun için tarihin hiçbir döneminde İslamiyet'e ilim adamları küsmemiştir, fakirler küsmemiştir. Bu dönemde de, şimdi de zamanımızda küsmek için bir sebep yoktur. Evet, biz geri kalmışızdır ama bunun çok çeşitli sebepleri vardır. Geri kalışın çok önemli bir sebebi göçlerdir, savaşlardır. Biz pek çok cephede savaşmaya mecbur olmuş bir milletiz. Efendim, pek çok zamanlarda göç yaşamış bir milletiz. Orta Asyalardan beri çağımıza kadar göçler yaşıyoruz. Hala şimdi köylerden, kentlerden şehirlere göçüyoruz. Yani biz çok zamanlar yerleşik bir medeniyeti yaşayamadık. Köylerde, dağlarda yaşayanımız çoktu. Bunlar medeniyetin gelişmesine engel olan sebeplerdir. Bütün bunların suçunu efendim kaldırıp İslamiyet'e yüklemek büyük bir hatadır. İslamiyet'in Hristiyanlıktan ve diğer dinlerden en önemli farkı ve inceliği de şuradadır. İslamiyet su katılmadık süt gibi halis bir tevhid dinidir. Allah ile yaratılmış varlıklar arasında efendim hiçbir yakınlık kurmaz. Allah başka, yaratılmış varlıklar başkadır. Yaratıcı ile yaratılmış varlıklar arasında hiçbir otorite tanımaz. Hiçbir otoriteyi, Allah'tan başka hiçbir otoriteyi ibadete, duaya layık görmez. İbadette, nikahta, ölümde, doğumda, ticarette, mirasta yalnızca biz Allah'a bağlıyızdır. Hiçbir makam ve otoriteye bu konularda yetki vermez. Hiçbir kimseyi Allah'ın oğlu kabul etmez İslamiyet. Ama Hristiyanlık öyle değil. Biz bu noktalarda başımız diktir. Evet. Sözümüzü daha fazla uzatmayalım. İslamiyet demiştir ki, ruhbanlarınızı da, rahiplerinizi de, efendim, Allah yerine, Tanrı yerine koymayın. Efendim, büyüklerinizi peygamberleri tanrılaştırmayın. Allah katında kimsenin farklı bir değeri yoktur. Herkes eşittir demiştir. Bizim dinimiz bu bakımdan fevkalade bize güzel dersler vermiştir. Rehber olmuştur.